ו-99 FM DJ גיא סלמה הכביש הטוב, לגלגלים שלכם יש חיים עצמאיים. ככה זה, קצת גשם, ומתחילים לעשות שטויות. בחורף, נוהגים רגוע. Yonder. that tunnel? That's where we're going. Into the heart of darkness. Ah! about sliding in and out of a hallucinatory state after this is all over. If you do, just relax and enjoy it. כשהכביש רטוב, שמור על דיסטנס גדול יותר מהמכונית שלפניך. בחורף, נוהגים ברגוע. We'll be right back. וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. Thank you. noises. There's movement between noises. Beams will creak noises.